בעזרת השם מטבח. ספר ליקוטי הלכות יורה דעה, כרך א', הלכות בשר בחלב, הלכה ה'. על פי התורה מישרא בסימן למד, עיין שם כל התורה. והכלל, שצריכים די כרבי הגדול ביותר כדי לזכות להשגות אלוקות שאי אפשר לקבל, כי אם על ידי כמה צמצומים משכל עליון לשכל תחתון וכו'. על כן אין לו לאדם לומר די לי אם אתקרב לאיש כשר פשוט וכו'. כי עד רבה, כל מה שהחולה גדול ביותר צריך רבי גדול ביותר. ועל כן במצרים וכו' עיין שם. א', כי באמת, מי שמקרב עצמו לקטן במעלה, אף על פי שהוא טוב ממנו הרבה, וכנגדו הוא צדיק, אף על פי כן לא די שאינו מועיל לו, מחמת שהוא חולה גדול ביותר, שקטן במעלה אינו יכול לרפות חולאי נפשו העצומים, אף גם הוא מקלקלו הרבה. מכל שכן כשזה הקטן במעלה הוא בעל מחלוקת וחולק על הצדיק האמת הגדול במעלה מופלגת מאוד, שהוא יגע כל ימיו להמשיך השגת וידיעת אלוקותו יתבח, בדרכים נפלאים, בשכליות עמוקים ונפלאים, נוראים ועצומים ונשגבים מאוד מאוד, עד אשר בגודל כוחו וחוכמתו יכול להכניס השגת וידיעת אלוקותו יתבח אפילו בכל הקטנים במעלה מאוד. ובעוצם כוחו ישאיר אחריו ברכה, ספרים נוראים כאלה והתגלות חידושים כאלה, ותלמידים יקרים שממשיכים נערת דעתו הקדושה לדורות, שזה עיקר שלמות הצדיקי אמת, שגם אחר הסתלקותם יישאר דעתם אחריהם לדורות. כמו שראינו בכל הצדיקים האמיתיים הקדושים שהיו מלפנינו, וכמו שכתוב בתורה כי מרחמם ינהגם, על מאמר רבותינו זה על פסוק אשר אין חליפות למו עיין שם. זה הקטן במעלה אשר אינו יודע שום דרך ונתיב ושביל בהמשכת השגות אלוקות לעולם, כי גם הוא בעצמו עדיין לא התחיל להשיג שום השגה קלה, כאשר רואים ומבינים מדיבורה ותורתו, שאומר דברים שתינוקות של בית רבן יודעים מתי יותר. וכשהוא חולק על צדיק כזה ותורה כזאת, ועל אנשיו העוסקים בספריו הקדושים, שעל ידם יכולים לרפות גם החולה הגדול ביותר וכנ"ל, כי גדולים צדיקים במיתתן יותר מבחייהם, ועדיין הם עוסקים אחר הסתלקותם להמשיך ולהאיר השגת אלוקות גם ברחוקים והחולים ביותר, על ידי ספריהם ותלמידיהם היקרים וכנ"ל, וזה חולק עליהם, בוודאי הוא מקלקל הרבה מאוד להשומעים אליו להתרחק ממקור חיים כאלה וכו'. ב. כי איתה בדבריו ז"ל, שבכל מקום יש יושר, ואפילו מי שעושה עוולות גדולות, בהכרח שימצא אצלו גם כן איזה יושר. רק שהחילוק הוא מתי מתחיל היושר. כי אצל איש כשר מתחיל היושר מיד, כי בוודאי אסור לעשות שום עוולה, אבל מי שאינו איש כשר ועושה איזה עוולה, אבל אחר כך מתחיל אצלו היושר שלא לעשות עוולה גדולה ביותר. ויש גרוע יותר שעושה עוד עוולה גדולה מחברו, אבל אחר כך כשבא לעוולה גדולה עוד יותר אז מתחיל אצלו היושר וכו'. כמו שכתוב שם בסוף הסיפורי מעשיות עיין שם. והנה על זה יש לתמוע ולהתפלא מאוד, על שאנו רואים לפעמים בעת המחלוקת שעושים החולקים על האמת עוולות עצומות בלי יושר כלל, כאשר ראינו בעינינו כמה פעמים. ובפרט כשהמחלוקת מקשרים קצת ומפורסמים, שמצווים לרדוף מאוד ומבקשים לעקור לגמרי חס ושולם. ואיכן מתחיל היושר שלהם? הלו הם קשרים או צדיקים, ואיך התרחק מהם היושר כל כך כל כך? אבל האמת כי בעוולה בוודאי יש יושר כנ"ל. אבל אלו החולקים אומרים שהאמת איתם, וזה עיקר היושר אצלם, לרדוף אחר הנרדפים, שהם אומרים עליהם מה שאומרים בשקרים שלהם, והם מהפכים האמת כל כך עד שנתהפך היושר אצלם. כי אומרים שזה עיקר היושר, לרודפם כל כך חכמון אל אצלן. וזה בחינת המהפכים אורחות יושר, ועל כן קשה מאוד למצוא שום יושר אצלם. ג. כי בכל מקום שהעוולות גדולות ביותר, שם היושר רחוק ביותר. אבל אף על פי כן, בקל להודיע שם שעושה עוולה. אבל מי שטועה עצמו, ואומר שכל מה שעושה הכל יושר, הוא מהפך העוולה והרציחה ליושר, שם קשה מאוד למצוא היושר, והבן היטב. למשל, מישהו גנב או גזלן, וגם אצלו יש איזה יושר לפעמים. אבל היושר שלו רחוק מאוד, ואין נמצא בו יושר עד אחר שעושה כמה עוולות וגזלות. אבל העוולה שלו מגולה לעין כל, כי הכל יודעין שהוא איש עוול. וגם הוא בעצמו מוכרח להודות שאין עושה יושר, כי איך אפשר לומר לגניבה וגזלה שהוא יושר? אבל מי שאינו גנב, רק שעושה עוולה או הונאה במסע ומתן, אף על פי שאצלו היושר בסמוך יותר, כי כשבא לאיזה גניבה גמורה ימשוך ידו ממנה, אבל מהעוולה שלו קשה להשיבו, מחמת שמתאה את עצמו ומורה היתר לעצמו. וכן להלן יותר כל מה שהעוולה קטנה ביותר, והיושר סמוך לו ביותר, אף על פי שהוא בוודאי טוב ממנו, יותר ממי שהוא בעל עוולה יותר והיושר רחוק ממנו יותר, אבל מצד אחד הוא גרוע יותר, כי קשה להשיבו. כי מחמת שהעוולה דקה קצת, והוא מטעה את עצמו שאין עושה עוולה, על כן קשה להשיבו. וכן בכל דרגה ודרגה, כל מה שהדרגה קרוב יותר וסמוך לקדושה יותר. רק שגם שם יש איזו אחיזת קליפה דקה, שם קשה יותר לשברה, מחמת שבקל יכולים לטעות שם בין ימין לשמאל, בין עוולה ליושר. ד. כי זה כלל גדול שבכל דרגה ודרגה ובכל עולם ועולם יש קליפה קודמת לפרי. ואפילו במדרגות העליונות שאין שם קליפה גמורה, יש שם אחיזת איזה קליפה דקה. וכל מה שאחיזת הקליפה והשקר דק יותר, קשה לעמוד על הדבר יותר וקשה יותר לבטלה. כי עיקר אחיזת העוולה והיושר שהם בחינת סיטרה דקדושה שהוא בחינת יושר, בחינת ימין. וסיטרה אחרה שהיא בחינת עוולה, בחינת שמאל, עיקר שורשם הוא מאמונה וכפירות. כי עיקר אחיזת הסיטרה אחרה שהוא היצר אורה הוא מכפירות. כי היצר אורה נקרא אל אחר, כפירות, כמובן בדברי רבנו זל בכמה מקומות. ויש בזה כמה אלפים ורבבות מדרגות, כי יש שאין לו כפירות גמורות, אבל אין האמונה כל כך בשלמות, וכמו כן יש אחיזה להקליפה והסיטרה אחרה. וכל זה נמשך מבחינה הנעל מחמת שהשגות אלוקות אי אפשר להשיג כי אם על ידי צמצומים וכו', משכל עליון לשכל תחתון. ומאלו הצמצומים נמשכים כל העולמות מראש ועד סוף. כי אלו הצמצומים הם בחינת כלל התורה, כי הם בחינת שיעורין דאטוון דאורייתא, כמו שכתוב שם בהתורה הנעל. ועל ידי אותיות התורה נבראו כל העולמות, כי באורייתא ברק ודשבריחו עלמא. נמצא שהצמצומים הנ"ל, שהם החוכמות והשכליות, שעל ידם משיגין השגות אלוקות כנ"ל, הם שורש כל העולמות וכל אשר בהם מראש ועד סוף. כי כולם בחוכמה עשית. היינו חוכמה הנ"ל שהוא השכליות להשיג אותו ידבח על ידם, שזה עיקר החוכמה. ומחמת חטא אדם הראשון נתערבב הדעת והחוכמה שבכל עולם ובכל דרגה, ויש אחיזה להסיטרא אחרא בכל השכליות שבכל עולם ודרגה. שזהו בחינת מה שכתוב שם בתורה הנ"ל שלפעמים נופל את המלכות שהוא חוכמת התאה בין הסיטרא אחרא וכו'. וזה עיקר היגיעה והעבודה של האדם כל ימי חייו, לברר וללבן כל עולם וכל דרגה מאחיזת הקליפה שבאותו עולם ודרגה. וזה בכל אדם ובכל זמן, כי אפילו הפחות שבפחותים, כפי עבודתו וכפי מעשיו הטובים, כמו כן הוא מברר ומזכך כפי מדרגתו, וכמו כן הוא זוכה להשגת אלוקות להכיר אותו ידבח. ולהפך, להפך, כי כשמקלקל מעשיו חס ושולם, כמו כן הוא עושה מסך המבדיל בינו ובין השגות אלוקותו ידבח. כמו שכתוב, כי אם עוונותיכם היו מבדילים ביניכם ובין אלוקיכם. ומחמת זה רוב העולם רחוקים מהשגת אלוקותו, מחמת שהרוב אין מעשיהם עולים יפה. ועיקר התיקון על ידי הצדיק האמת הגדול במעלה מאוד, שיש לו כוח לקרב כל הרחוקים ביותר ולהמשיך הקדמות וסיבובים קדושים בשכליות כאלה, עד שגם הם יזכו להשגתו ידבח. ובשביל זה צריכים להיזהר מאוד מלטעות עצמו לומר שהתקרב להקטן במעלה. כי אף על פי שגם זה הקטן במעלה גדול ממנו הרבה, אבל מאחר שעדיין לא זכה למדרגה העליונה בתכלית המעלה, ולא זכה עדיין לשבר ולהמתיק אחיזת כל הקליפות בשורשן העליון, שהוא שורש אחיזת הדין, שמשם כל אחיזתם, ומי שלא הגיע עדיין לזה, אפילו אם הגיע לאיזה דרגה, אבל עדיין לא שבר הקליפה שבדרגה הגבוה יותר, בקל יוכל לטעות שם עד שיהפך העוולה ליושר, עד שיוכל לקלקל הרבה, כי כשאינו משבר הקליפה שהוא צריך לשברה, אזי הוא נותן כוח לסתרא אחרא והקליפות שבמדרגות התחתונות, ויוכל להתגבר ביותר הרע של המקורבים אליו, מחמת שיונקים מהרע והקליפה שבמדרגה הגבוה מהם, שהוא הדרגה של רבם שלא זכה עדיין לברר ולהכניע הקליפה והסתרא אחרא הנאחזת שם. ועיקר הקלקול הוא כשזה הקטן במעלה חולק עצמו מהרבי האמיתי הגדול במעלה מאוד, עד תכלית השלמות שאין שלמות אחריו. כי זה שמקורב לזה הרבי האמת, אפילו אם הוא קטן במעלה מאוד, יש לו כוח לתקן הכל ולקרב כל הרחוקים להשם יתברך ולהכניס בהם השגת אלוקות, הכל בכוח רבו הגדול. וכמבואר בתורה כי מרחמם ינהגם, שהצדיק גם אחר הסתלקותו למרום, שנסתלק עוסק בתיקון העולם על ידי תלמידיו, כי זה עיקר שלמות הצדיק וכולי עיין שם. אבל זה הקטן במעלה כשאינו מקבל כוח מהצדיק האמת הנ"ל, מכל שכן כשחולק עליו, לא די שאינו יכול לתקן המקורבים אליו, אף גם מקלקל אותם הרבה, כי עוקר אותם משורשם העליון האמיתי שהוא הצדיק האמת, שהוא שורש נשמות ישראל. וזה הקטן במעלה בעצמו בוודאי אינו יכול לתקן אותם. אדרבה, נותן עוד כוח להרע שלהם משורש הרע נאחז בו שעדיין לא זכה לשוברו. וזה בחינת מחלוקת כוח ועדתו, בחינת ויקח כוח, בתרגומו והתפלג כוח, שחלק עצמו מהצדיק האמת שהוא מוישה רבינו. וגם, ויקח כוח כפשוטו, שלקח לעצמו כמה נפשות ישראל ואמר שהוא יוליכם בדרכו, מחמת שנדמה לו שהוא במעלה גבוה שאין למעלה ממנו. ורצה לחלוק על משה שהוא בחינת הצדיק האמת, ולקח נפשות לצודדם לקרבם לעצמו, שילכו בדרך הישר לגהנום ולאבדון, כאשר רואים בחוש דרכם של המקורבים אל החולקים והעודפים מחמון אל יצלן. וזה בחינת איסור בשר בחלב, בחינת לא תבשל גדי בחלב עמו. כי כל מה שבאוילום, דומם, צומח, חי, מדבר, הכל יונק חיותו מבחינת הצמצומים הנ"ל שעל ידם משיגין אלוקותו ידבח. וכולם צריכים ברור אחר ברור כידוע. ועיקר שלמות הברור על ידי הצדיק האמת הגדול במעלה הנ"ל. וכל מי שמקורב אליו ונכלל בו, יכול לתקן ולברר. כי עיקר שלמות התיקון הוא רק על ידי מי שזכה להמתיק שורש אחיזת הדין בשורשו העליון, כי שיבר כל אחיזת הקליפות שבכל המדרגות עד תכלית המעלה. וכל מי שעדיין לא הגיע למדרגה הזאת, עדיין אין לו כוח לתקן העולם בשלמות. ובשביל זה מתארך הגלות כל כך. כי בכל דור ודור מתבררים ברורים כפי הדור עד שיושלם הבירור על ידי משיח צדקנו. ו. ועל כן אסור לאכול מהבהמה בחיים. כי בחייו צריך הבעל חי לקבל החיות בהדרגה כפי מדרגתו. דהיינו החיות השייך לבעל חי. כי אי אפשר לו לקבל חיות הגבוה יותר שהוא חיות האדם כי יתבטל במציאות. ועל ידי חיות הזה בעצמו, השייך למדרגתו, אי אפשר לו להתברר ולהתקן. אבל על ידי השחיטה מעלין הבהמה מחי למדבר, ואז מעלין החיות למעלה ממדרגתו, ואז אפשר לתקנו. וזה בחינת קורבנות שעל ידי זה מעלין מחי למדבר. וכן הצדיקים וכל ישראל הדבקים עליהם מעלים באכילתם מחי למדבר. זין. כי מחמת חטא אדם הראשון נגזר מיתה לדורות על האדם ועל כל הבעלי חיים. כי על ידי חטאו, שאכל מעץ הדעת טוב ורע, פגם בדעת ונתערבב הדעת מאוד, שהוא הדעת הנעל להשיג אותו ידבח, עד שאי אפשר לאדם ולשום בעל חי להתברר ולשוב לשורשו, שהוא החוכמה, שהוא שורש הכל, כי אם על ידי המיטה. כי אי אפשר לאדם ולשום בעל חי להתברר ולהתקן, כי אם על ידי שהומשך עליו חיות גבוה ביותר הנמשך משכליות וחוכמה גבוה ביותר. שזה החיות אי אפשר לו לקבל בעודו קשור בגוף. כי בעודו בגוף אינו יכול לקבל החיות הנמשך מחוכמה, כי אם בהדרגה ובמידה כפי מדרגתו. אבל בשעת מיטה נתווסף רוחו, בבחינת תוסף רוחה מגוון, כי אז נמשך עליו חיות הנמשך מחוכמה גבוה ביותר, ועל ידי זה נסתלק, כי אין הגוף יכול לקבל זה החיות, ועל ידי זה בעצמו נתקן כפי מה שזוכה על ידי מעשיו. ועל כן עיקר תיקון האדם בחייו ולאחר מיטתו הוא רק על ידי הצדיק הגדול במעלה מאוד הנעל, שיודע להמשיך השגות אלוקות אפילו להקטנים והחולים ביותר. כי כל באי העולם לא באו לעולם כי אם לתקן ולברר על ידי מעשיהם הטובים. אבל הרוב אין מעשיהם עולים יפה ומקלקלים ביותר, ועל ידי זה מתגלגלים בכמה וכמה גלגולים ובכמה וכמה אנשים מחמון אל יצלן. ועיקר התיקון על ידי הצדיק שיודע שורשי כל הנפשות ויודע איך לעסוק עם כל אחד בחייו ובמותו, איך לתקנו להביאו להשגת אלוקות, שזה עיקר התכלית, עיקר שעשו עולם הבא. ועל כן העיקר כשזוכים להתקרב אליו בחיים חיותו, כי אחר כך קשה מאוד לבוא אליו, כי מי שטרח בערב שבת וכו'. ובשביל זה נמצאים כמה וכמה שמתקרבים ונופלים ומתרחקים. ויש שהיו מקורבים רוב ימיהם ולעת זקנותם נפלו ונתרחקו ונתהפכו לרודפים מחמון אל יצלן. כי עיקר הוא הסוף והאחרית, כי טוב אחרית דבר מראשיתו. כמו שדרשו רבותינו ז"ל לעניין אלישע האחר שנפל לבסוף ימיו רחמון אל יצלן. כי האדם כל מה שמזקין צריך שיתווסף עליו דעת גבוה יותר. וזה בחינת זקני תלמידי חכמים, כל מה שמזקינים דעתם מתיישבת עליהם. כי כל מה שמזקין יותר הוא צריך להתקרב לשורשו ותיקונו יותר, שהוא השגת החוכמה הנעל שנמשכת עליו בעת הסתלקותו, אם יזכה כשזה עיקר תיקונו. וכל זמן שהאדם בחיים יש עליו מלחמת היצר, כי את זה לאום הזה עשה אלוקים. וכל מה שהוא צריך לבוא לחוכמה יתרה, כמו כן מתגבר כנגדו מלחמת המולק שכולל כל הקליפות, שהוא מתגבר תמיד כנגד החוכמה הנעל. ועל כן לפעמים האדם נופל לעת זקנותו, כי אין לו כוח לקבל הדעת שנמשך עליו אז, מחמת שלא קידש עצמו כראוי לזה הדעת. ומריבוי הדעת נטרפה דעתו לגמרי, כי ריבוי השמן גורם כיבוי הנר. ועל כן זקני עמי הארץ כל זמן שמזקינים דעתם מטורפת עליהם. ועיקר שם תלמיד חוכם הוא מי שמקורב לחכם והצדיק האמת. כי על שם זה נקרא תלמיד חכם, שהוא תלמיד של החכם שהוא צדיק האמת. ולהפך, עם הארץ נקרא משלא שימש תלמידי חכמים. כמו שאמרו אבותינו ז"ל, כי כשאינו מקורב לחכם והצדיק האמת הוא בכלל עם הארץ, כי אין לו כוח לקבל חוכמה שהוא השגת אלוקות, אפילו אם הוא למדן וחכם, ואפילו אם יש לו מעשים טובים. כי אל התכלית הנצחי שהוא השגת אלוקות אי אפשר לבוא כי אם על ידי צדיקי אמת הנעל ותלמידיהם ותלמידי תלמידיהם וכו'. ח' וזהו, אל תאמין בעצמך עד יום מותך. בעצמך דייקה. כי כשהוא בעצמו, דהיינו שחולק עצמו מהצדיק האמת, בוודאי אין לו להאמין בעצמו כי ייפול באין סומך וכנל. וזהו, אל תאמין בעצמך עד יום מותך, כי אי אפשר להתקרב ולנוק מהצדיק האמת, כי אם על ידי מסירת נפש ממש. כאשר רואים בחוש גודל המניעות והאיסורים שצריכים לעבור על כל מי שרוצה להתקרב לנקודת האמת, שצריך לסבול איסורים עד דכדוכה של נפש. ועל זה נאמר, כי עליך הורגנו כל היום, נחשבנו כצאן טבחה. וכמובן בעניין שסיפר הוזל, כשבא נשמה קדושה לעולם, וסיים שם, ועל ידי מסירת נפש אפשר לדבק וכו'. וזהו, אל תאמין בעצמך עד יום מותך. היינו מי שממית עצמו על דברי תירה. כמו שאמרו אבותינו זל, אין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליה. דהיינו שמשבר כל המניות וסובל איסורים ומסירת נפש ממש בשביל להתקרב להצדיק האמת ולתורתו הקדושה. ואז הוא בטוח ממכשול, כי בכל מה שיעבור עליו יישאר על עומדו. כמו שכתוב, כי דיקיתנו במקום תנים וכו', אם שכחנו שם אלוקינו וכו', על אלוקים יחקור זאת, כי הוא יודע תעלומות לב, כי עליך הורגנו כל היום וכו'. סוגריים, ועיין לכמן מה שכתבנו בעניין פרה אדומה, על פסוק זאת התורה אדם כי ימות באוהל, שדרשו רבותינו זל על זה אין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליה, שעיקר שצריכים להמית עצמו, דהיינו למסור נפשו בשביל האוהל, דהיינו להתקרב לצדיק האמת וכולי עיין שם. ועל פי זה מבואר היטב עניין זה, ואל תאמין בעצמך עד יום מותך, עד שתקיים אדם כי ימות באוהל, דהיינו להמית עצמך ולמסור נפשך בשביל להיות באוהל הצדיק האמת ולהתקרב אליו. ואז לא תהיה בעצמך, כי תהיה מקושר ונכלל בהצדיק האמת. ואז תהיה בטוח ממכשול, עיין לכמן ותבין. ת. בכל ההולדות של האדם, וכל הבעלי חיים כולם נמשכים מהשכליות הנ"ל, שהצדיק ממשיך ומוליד שכליות משכל עליון לשכל תחתון בשביל השגות אלוקות. ומשם נמשך כל קיום העולם וכל ההולדות שבכל העולם. כי ההולדה היא מהשכל כידוע. כי כל ההולדות שבעולם כולם בשביל לגלות השגת אלוקותו בעולם מדור לדור. כי כל פעל השם למענהו. וכל מה שברא השם יתברך הכל לכבודו, כמו שאמרו רבותינו זל. וכן כל קיום העולם הכל לכבודו כדי להכיר אותו יתברך. כי כל מה שנעשה ונולד בעולם הכל בשביל הצדיק האמת, כי זה כל האדם. כי כל העולם כולו לא נברא ונתקיים אלא בשביל זה ולצוות לזה, כמו שאמרו רבותינו זל. נמצא שכל ההולדות נמשכים מהצמצומים והשכליות הנ"ל. ומחמת שכנגד כל צמצום ושכל, יש כנגדו בחינת קליפת עמלק הנ"ל, מזה נמשך חבלי לידה. וכמובן בדבריו זל שאמר אחר התורה הנ"ל, ועל ידי זה נתבטל כישוי יולדה, כמו שכתוב שם שמדבר מהתורה הנ"ל. כי ההולדה בבחינת חתכו לדלת, ועל כן עיקר ההולדה על ידי החסד. כי על ידי החסד נמשך בחינת חתכו לדלת, שמשם ההולדה. כי כשנגמר ההולדה נמשך חסד גדול, מאחר שעל ידי זה יתגלה על ידי הצדיק השגות אלוקות יותר. ועל ידי החסד הזה נמתקין הדינים שהיו נאחזים בהצמצומים. ועל ידי המתקת הדין דם נעקר ונעשה חלב. ומשם נשתלשל ונמשך החלב שנתהווה בשעת ההולדה אצל כל הבעלי חיים. וזה החלב ומזון הוולד וקיומו בימי קטנותו ויניקתו. כי אז אין להוולד עדיין כוח לאכול שאר מאכלים שצריכים ללועסם ולתוכנם בשיניו. והזמין לו השם יתברך הלב עמו לנוק ולהתקיים אז. י. וזה בחינת איסור בשר וחלב. כי הבשר אינו נאכל כי אם אחר שתצא נפשו על ידי השחיטה, כי עבר מן החי אסור באכילה. כי כל זמן שהבעל חי בחיים אי אפשר לתקנו מחטא אדם הראשון, כי אי אפשר להמשיך עליו בחייו ממדרגה הגבוה ביותר שצריכים להמשיך עליו בשביל תיקונו, כי התיקון אי אפשר ממדרגה הסמוכה הגבוה ממנו קצת, רק צריכים להמשיך התיקון של המקולקל והפגום ממדרגה הגבוה ביותר. וזה בכלל מה שכתוב לאל, שכל מי שהוא קטן וחולה ביותר צריך רבי גדול ביותר שידע איך להמשיך עליו התיקון ממדרגה גבוה מאוד, ולהמשיכו אליו בדרך נפלא ושכל עמוק מאוד מאוד באופן שיוכל לקבלו. ועל כן, אי אפשר לגמור התיקון של האדם ושל שום בעל חי כי אם לאחר מיטתו, כי בחייו אי אפשר לו לקבל ממקום הגבוה כל כך כפי שצריכין לגמר תיקונו, כי בגוף אי אפשר לקבל שכל כזה כנל, רק אחר מיטתו אז יוכל לקבל אם יזכה וכנל. ועל כן אי אפשר לאכול מהבעל חי גם לאחר מיטתו כי אם על ידי תיקון השחיטה, כי השחיטה על ידי חרב להשם שהוא הסכין של שחיטה שלם ובדוק כראוי, שהוא בחינת מלכות, בחינת שכל הנע של השגות אלוקות, כמו שכתוב שם בסוף על מישר דסכינה, שזה השכל, בחינת חרב וכולי עיין שם. ועל כן צריכים לקבל הסכין מהתלמיד חוכם, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, כי זה השכל צריכים לקבל מהחכם האמת די ככנל. ועל כן הם חמש הלכות שחיטה, כנגד חמישה חומשי תורה שהם כלל התורה, כמו שכתוב, וזבחת כאשר ציוויתיך, שמרמז על כל התורה והמצוות שכולם בכלל כאשר ציוויתיך. היינו, שעיקר תיקון השחיטה על ידי שממשיכין התיקון מכלל התורה שכלולה מכל השכליות הנ"ל של השגת אלוקות, שכולם כלולים בשיעורין דאתוון דאורייתא, ועל ידי זה די כיכולין להעלות הנפש לשורשה לתקנה כראוי, כי אי אפשר לתקנה כי אם על ידי שממשיכין עליה תיקון ממדרגה גבוה ביותר וכנ"ל. י"א. ועל כן אסור לאכול בשר בחלב, כי החלב התירה התורה בחיים, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, כי החלב נמתקת בעת ההולדה בשביל חיות וקיום הוולד בימי קטנותו, אבל החיות הנמשך לוולד בחייו, בפרט בימי הניקתו, אינו ממקום הגבוה כל כך הצריך לגמר תיקונו, כי אי אפשר לקבלו בחייו, רק הוא מקבל חיות כראוי לו לחיות בו, כדי שיחיה ויתקיים הימים שצריך להתמהמה בזה העולם, כפי הבירור שצריך הצדיק לגמור על ידו. ואחר כן, אחר יציאת נפשו על ידי השחיטה, אז נמשך עליו ממדרגה גבוה ביותר כפי הצורך לגמר תיקונו וכנ"ל. וגם אחר השחיטה עדיין צריך הבשר תיקון על ידי אכילת האדם בברכה בכוונה כראוי, ואי אפשר לאוכלו כי אם על ידי הבישול באש הנמשך גם כן מבחינת מלכות שהוא השכל הנ"ל שנקרא לבת אש. ועל כן צריך לבשל מאכלי ישראל באש של ישראל דייקה, ובישולי עקום אסורים, כי הבישול הוא גמר התיקון שיראוי לאכילה, ואי אפשר לתקנו כי אם על ידי אש של ישראל עם קדוש שנמשך מהשכל הנ"ל שהוא בחינת לבת אש כנ"ל. י"ב. ועל כן אסור לבשל בשר וחלב, כי הבשר אי אפשר לגמור תיקונו כי אם על ידי מדרגה גבוה שנמשך על כל בעל חי אחר יציאת נפשו על ידי הצדיק האמת בשביל גמר תיקונו. אבל החלב, אף על פי שניתקן ונמתק בחיים, אבל לא ניתקן כי אם בבחינת חיות הבעל חי בחייו בשביל קיומו בעת יניקתו וקטנותו. ועל כן כשמתערב הבשר עם החלב בעת הבישול, הוא פגם גדול מאוד, כי אז צריך הבשר לבוא לגמר תיקונו, שצריכים להמשיכו ממדרגה הגבוה ביותר. וכשהוא נתערב עם החלב שהוא בחינת חיי אוי לו מה זה, חיות הבעל חי בחייו בימי קטנותו, שהיא בחינת מויכין דקטנס דייניקה, אז הם יתעורר ביותר הרע שבשניהם. כי הבשר אינו יכול להתברר ולהתקן על ידי הבירור של החלב, כי גמר התיקון אחר יציאת הנפש צריך שיהיה מקום גבוה יותר כנ"ל. והחלב אינו יכול לקבל התיקון של הבשר, כי הוא גבוה ממנו הרבה. וכשאינם יכולים לקבל התיקון זה מזה, אזי נעשה תערובת גדול, ונתעורר הרע שבשניהם שצריכים עדיין לבררו, כי הרע מתעורר ביותר בעת גמר התיקון כידוע. ועל כן אסורים בשר וחלב לערבם יחד, ועיקר האיסור מדאורייתא בעת הבישול, כי אז הוא גמר התיקון על ידי בחינת לבת אש, שהוא השכל הנ"ל, שצריכים שלא יהיה שם תערובת שלא יקלקל את הבשר, צריך גמר התיקון על ידי מדרגה הגבוה ביותר, על ידי שיערבו עם החלב שתיקונו נמשך ממדרגה נמוכה, ואז נתקלקלים זה מזה וכנ"ל. י"ג. וזה ממש בחינת הקלקול של השפלים במדרגתם והפגומים הרוצים להתקרב להקטן במעלה. כי לא די שלא יתקנו, אף גם יקלקל לו הרבה. כי הרע שלו יתגבר ביותר על ידי שיונק מהרע של רבו הקטן במעלה, שלא ברר עדיין הרע כראוי וכנ"ל. י"ד. וזהו, לא תבשל גדי בחלב עמו. ותפס חלב עמו, אף על פי שבאמת גם בחלב אחרת אסור. אך רמז בזה האיסור, שאף על פי שהחלב הוא חיות הולד, בחינת חלב עמו, שמחיה ומקיים הולד, והיה נראה לי כאורה שגם בסוף יתקנו הבשר על ידי החלב הזה, אבל התרא אסרה זאת באיסור חמור. אדרבה, זהו עיקר האיסור, כי מאחר שהחלב מחיה הולד בעת קטנותו, שזהו בחינת חלב עמו, על כן אסור לערבו עם הבשר בעת הבישול שהוא גמר תיקונו, כי אי אפשר לגמור תיקון הבעל חי על ידי המדרגה הנמוכה שהוא בחינת מויכין דקטנס, בחינת חלב עמו, כי אדרבה התקלקל ביותר וכנ"ל. תתבב. וכן האודום, אי אפשר שיתקן על ידי הקטן במעלה שמוכו בחינת מויכין דקטנס, בחינת חלב עמו. וזהו מרומז גם כן במצווה זאת לא תבשל גדי וכו'. כי המעשים טובים של האדם הם רמוזים בבחינת גדי, כמו שכתוב ביצחק, קח לי שני גדיי עיזים טובים ועשה אותם מתאמים לאביך כאשר אהב, שמרמז על המעשים טובים של ישראל, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, ועשה לי מתאמים כאשר אהבתי מפיקודין דעשה וכו'. וזהו לא תבשל גדי וכו'. כי הבישול מרמז על גמר התיקון, היינו שאין אתה יכול לגמור התיקון של מעשים טובים שלך על ידי בחינת חלב עמו, שהוא בחינת המויכין והשכל של הרב הקטן במעלה. כי לא די שלא יתקנך, אף גם יקלקל אותך כנ"ל. וזהו ראשית ביקורי אדמתך תביא בית השם אלוקיך. כי גוף האדם נקרא אדמה, כמו שכתוב, וייצר השם את האדם עפר מן האדמה. וכל המעשים טובים שעושה בחייו הם בבחינת ראשית וביקורים. כי האדם צריך להעלות ולהביא להשם יזבורך ראשית וביקורים מאדמתו שהוא גופו. כי מכל דבר שהגוף אוכל ונהנה צריך מתחילה להביא הראשית והביקורים להשם יזבורך. כי אסור לאכול קודם שיתפלל על אדמיו. וגם צריך להפריש ביקורים ממש בכל מתנות כהונה ועניים ושאר תיקוני המאכל. ולברך עליו קודם שיוכל ויהנה גופו ממנו. וכל זה בכלל ראשית וביקורים שהם בחינת כלל התורה. וכמו שאמרו רבותינו זה על בראשית בשביל ביקורים שנקראים ראשית. וגם אמרו בשביל התורה שנקראת ראשית. כי הכל אחד. כי הביקורים שנקראים ראשית הם בחינת כלל התורה והמצוות. כי זה כלל התורה שיביא ראשית והביקורים מאדמתו וגופו להשם יתברך. כדי שעל ידי זה יתקדש גופו, ולא ייהנה שום הנאה בעולם הזה, כי אם בשביל השם יזבוח. וזהו ראשית ביקורי אדמתך, שהם המעשים טובים של האדם, תביא בית השם אלוקיך, שהוא הבסמיקדוש, ששם מאיר אור הפנים שמחיה את השכל הנ"ל של השגות אלוקות, שממשיך הצדיק האמת. היינו, כי באמת גם המעשים טובים של האדם צריכים תיקון גדול קודם שיהיו ראויים לעלות לפניו ידבח, שיזכה על ידם לתכלית הנצחי המקווה שהוא השגת אלוקות. וזה אי אפשר כי אם על ידי הצדיק האמת הגדול במעלה כנל, שיכול להמשיך החיות מאור הפנים וכו', כמו שכתוב בהתורה הנל. וזהו ראשית ביקורי אדמתך, שהם המעשים טובים שלך, תביא בית השם אלוקיך, דהיינו לבית המקדש, ולמוסרם להכהן שהוא בחינת הצדיק האמת, שרק הוא יכול לתקנם וכנל. אבל לא תבשל גדי בחלב אמו, שלא תרצה לתקן מעשיך על ידי בחינת חלב אמו, שהוא בחינת הקטן במעלה, שלא יקלקל אותם יותר כנל. כי עיקר התיקון על ידי אור הפנים שממשיך הצדיק האמת, שזהו בחינת ראשית ביקורי וכו' לתביא בית השם וכנל. ועל כן נשמח פסוק זה לפסוק שלוש פעמים בשנה יראה כל זכורך את פני האדון השם. שזהו בחינת מה שצריכים להעלות השכל הנה לאור הפנים, שבשביל זה צריכים להתקרב לרבי הגדול במעלה ביותר, שזהו בעצמו בחינת ראשית ביקורי וכו' לתביא בית השם, לא תבשל גדי בחלב אמו וכנל. ועל כן נסמכו זה לזה, סמוכים לעד לעולם, עשויים באמת וישר. ברוך אדוני לעולם אמן ואמן, ועיין היטב בעתי רמי שרנל קשר עניין זה. תציין. וזהו בחינת מה שאמרו רבותינו זל, בשר בחלב חידושו. היינו, שמצוות איסור בשר בחלב תאמו חידוש גדול. כי טעם איסור בשר וחלב נמשך מהשכל של הצדיק הגדול במעלה מאוד, שהוא חידוש שבחידושים, חידוש נפלא ונורא מאוד מאוד. שמחמת שעיקר תיקון כל הדברים, בפרט בדור האחרון, הוא על ידו, ועיקר גמר התיקון הוא אחר יציאת הנפש, שאז יכולים לקבל כראוי החיות הגבוה ממנו, שעל ידי זה גמר תיקונו, ומשם נמשך איסור בשר וחלב וכנל, ועל כן בשר בחלב חידוש הוא חידוש דייקה וכנל. י"ז. וזה בחינת פורים שהוא הכנעת המן המלאק. כי המלאק הוא בחינת כלליות הארבע מלכויות שהוא כנגד השכל הנ"ל שנקרא דלת. כמו שכתוב שם, שלפעמים נופל הדלת ונעשה מזה חס ושולם ממשלת ארבע מלכויות שעיקרם הוא המולק וכו'. ועל כן עיקר התגרות המן היה במרדכי, שהוא הצדיק האמת הגדול במעלה מאוד, ורצה לעוקרו, להעבירו לגמרי חס ושולם, ועל ידי זה יעקור חס ושלום גם את כל ישראל התלויים בו, להשמיד, להרוג ולאבד חס ושלום. ועל כן התפאר באושרו, כמו שכתוב, ויספר להם המן את כבוד אושרו ורוב בניו. וכן אחשוורוש עשה משתה והראה את אושר כבוד מלכותו וכו'. כי העשירות והממון הם כנגד השכל הנ"ל, כמו שכתוב שם שאי אפשר לבוא לזה השכל כי אם על ידי שונא בצע וכו' עיין שם. אבל השם יתברך הפיר עצתם וקלקל מחשבתם על ידי גודל כוח של מרדכי הצדיק האמת שעסק בתפילה, וזעק זעקה גדולה ומרה, וכן הכניס בישראל שיזעקו והתפללו להשם יתברך בכל עיר ועיר. וגם עסק בתורה הרבה עם ישראל, כמו שאמרו אבותינו זל, שהיה פותח בדברים ודורשן. כי היה יודע להוכיח את ישראל כפי העזות והתורה של כל אחד, שכמו כן הייתה תפילתו. ועל ידי זה נתגלה חסד, בחינת אסתר חוט של חסד משוח עליה. ועל ידי זה חתך מהם את הדלת, בחינת מלכות, בחינת השכל הנ"ל, בבחינת חתכו לדלת. ועל ידי זה השפיל את המן המלאק עד אפר והשיב לו גמולו בראשו. י"ח. ועל כן עשה המן עץ גבוה 50 אמה. כי המן המלאק כלול מכל 50 שערי טומאה. ואי אפשר לעמוד כנגדו כי אם מי שיש לו כוח להמשיך השגות אלוקות מבחינת שער 50 של הקדושה. ועל כן סבר המן שאין מי שיוכל לעמוד נגדו, מאחר שיכול להטיל פגם גם למעלה למעלה, מאחר שיונק משער 50 של הטומאה. ועל כן עשה עץ גבוה 50 אמה, כי עשהו בחישוף גדול, להגביר כל 50 שערי טומאה רחמונא ליצלן. אבל מרדכי היה גדול במעלה מופלגת מאוד, בחינת הצדיק הגדול במעלה הנ"ל, היכול להכניס השגות אלוקות אפילו בהנופלים מאוד. כי יודע להמשיך השכל של השגות אלוקות משאר החמישים של הקדושה. ומשם היה תוקף הנס אל פורים, וזכו להפיל את המן, ולהמשיך תוקף הנס בכל שנה ושנה לדורות. שעל ידי קדושת פורים נזכה בכל דור ובכל שנה ושנה להמשיך עלינו קדושת הצדיק הגדול הזה שהוא בחינת מרדכי, שהערתו גדולה מאוד מאוד, כמובן בכתבי האריזל. עד שהערה כזאת אינה נמשכת אפילו בשבת ויום טוב. כי הערתו עצומה מאוד מאוד עד שיוכל להעיר אפילו בתוקף העשייה, אפילו בעובדין דחול, אפילו בלמדת מלאכות. ועל כן פורים מותר בעשיית מלאכה. כי הערת מרדכי שהוא קדושת פורים, שהוא בחינת הערת הצדיק הגדול במעלה הנעל, יכול להעיר אפילו בתוקף העשייה, אפילו אם נפל למקום שנפל, אפילו אם הוא חולה גדול מאוד בחולי הנפש, כי בעוצם עמקות חוכמתו יכול להעיר גם בו השגת אלוקותו ידבח. יתת. וזהו בחינת גודל עוצם השמחה של פורים, ששמחים אז יותר מכל הימים טובים. וכמו שהזהירו רבותינו ז"ל, חייב איניש לביסומה בפוריה, עד אלוידה בן ארורמן לברוך מרדכי. כי מבואר בהתירי הנעל שצריכים להחיות השכל הנעל על ידי שמחת הרגלים, שהוא בחינת אור הפנים וכולי עיין שם. אבל עיקר השמחה של יום טוב, שהוא אור הפנים, זוכים רק בבית המקדש, על ידי שעולים לשם ברגלים, כמו שכתוב שם. אבל עתה בעוונותינו הרבים חרב בית המקדש, וערבה כל שמחה. אבל בחמלתו יתברך עמל עלינו והקדים לנו רפואה למכה, שנתן לנו את ימי הפורים האלה קודם השלוש רגלים שמתחילים מפסח. כי פורים הוא הכנה לפסח שהוא שלוש רגלים, כמו שכתב אדוננו מורנו ורבנו ז"ל. היינו, כי על ידי קדושת פורים אנו ממשיכים עלינו בחינת תארת הצדיק הגדול במעלה הנעל, שהוא בחינת תארת מרדכי כנעל. שעל ידי זה יכולים לרפות גם החולה הגדול ביותר. בעיקר הרפואה על ידי השמחה, כמו שכתוב במעשה של יום השישי וכו', שרפואת הבת מלכה, שהיא כלל נפשו ישראל, שהם בחינת בת מלך פנימה, רפואתם על ידי שמחה, כי הוא יכול להמשיך הערה גדולה כל כך, עד שיכול לשמח גם החולים ביותר, על ידי דרכי נפלאות התגלות תורתו הקדושה. והשמחה היא עיקר החיות שהילדו מחיין השכל הנעל של השגות אלוקות. וזה בחינת שחייבים להשתכר ולשמוח בפורים עד אלו ידע בן ארור המן לברוך מרדכי. שיגיע על ידי תוקף השמחה למעלה מהדעת, לתכלית שורש הקדושה העליונה במקום שאין שם שום אחיזה להרע כלל, עד שאין שייך שם לומר ארור המן וברוך מרדכי. כי בכל מקום שיש איזה אחיזה לקליפה, אפילו אם הוא במעלה העליונה, ששם האחיזה של הקליפה דק מן הדק, שייך שם לומר ארור המן, שהוא דקות הקליפה נאחזת שם, וברוך מרדכי, שהוא עצם הקדושה באמת. אבל מרדכי, בחינת הצדיק הנעל, עולה על הכל עד שזכה לבטל אחיזת הקליפות עד תכלית המעלה. עד שעלה למקום שאין להם שם אחיזה כלל, וזכה להמשיך הערה זאת לעולם לדורות. וזהו בחינת הערת פורים שצריכים לשתות ולשמוח אז עד שיעלה לשם, לבחינה הנעל, ששם אין שייך ארור המן וברוך מרדכי כלל, כנעל. ומשם נמשכת השמחה של פורים, שעל ידי עוצם השמחה נמשכת משם יכולים לשמוח גם עתה בגלות המר הזה בכלל. וכן בפרטיות הגלות שהוא גלות הנפש של כל אחד ואחד. ומגודל ההערה הזאת יכולים לשמח כל הנפשות אפילו בתוקף הגלות. כי הצדיק הגדול במעלה הנעל, בעמקות חוכמתו הרמה מאוד, ממשיך שמחה גם עליהם, שזה עיקר החיות של השכל הנעל. שעל ידי זה ממשיך השגות אלוקות, ועל ידי השמחה שממשיכים בפורים על ידי עוצם ההערה הנעל, על ידי זה ממשיכים שמחה על כל הרגלים, שנזכה להרגיש שמחת יום טוב גם עתה שאין לנו בית המקדש. ועל כן פורים הכנה לפסח שהוא ראש השלוש רגלים וכנ"ל. חף. ועל כן מרומז פורים בפרשת השלוש רגלים בפסוק שבעת ימים תאכל מצות, כמו שכתב אדוננו מורנו ורבנו ז"ל. ושם בפרשן על כתיב שלוש פעמים בשנה יראה כל זכורך את פני האדון וכו'. כי על ידי קדושת פורים יכולים להמשיך בחינת אור הפנים שבבית המקדש גם עתה אחר החורבן וכנל. ועל כן נשמח לזה ראשית ביקורי אדמתך כי הכל אחד וכנל. חפה אלף. וזה בחינת ארבע פרשיות. פרשת שקלים שהוא נדבת המשכן זה בחינת נדבה וחסד הנ"ל, שעל ידי זה חותכין את המלכות ומעלין אותה לאור הפנים המאיר במשכן, שהוא בחינת בית המקדש. ואחר כך קוראים פרשת זכור שהוא מחיית המלך, שהוא כלליות ארבע מלכויות כנ"ל, כי על ידי חסד הנ"ל בחינת הצדקה של נדבת המשכן, שעל ידי זה חותכין את המלכות לקדושה שלא ינוק ממנה, בחינת המלך. בבחינת וישסף שמואל את הגג וכו', כמו שכתוב שם, על ידי זה הוא מפל את עמלק. ועל כן קוראים אחר פרשת שקלים פרשת זכור. ומפטירין אז בעניין וישסף שמואל את הגג שהוא מפל את עמלק וכנ"ל. ואחר כך הוא פורים, שאז עיקר מחיית עמלק, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, מדורו של שמואל וכו' לדורו של מרדכי וכו'. ואז בפורים מאיר הערה נפלאה שהוא הערת הצדיק הגדול הנ"ל, שיכול להעיר גם בהנופלים מאוד והחולים ביותר וכנ"ל. כ"ב. ואחר כך קוראים פרשת פרה שהיא לתאר מטומאת מת, כדי שיהיו טהורין לעשות הפסח שהוא כלל השלוש רגלים. כי פסח ראש לרגלים, היינו, כי אחר שמכניעין קליפת המלך וחותכין המלכות מהם, צריכין להמשיך טהרה על כל הנפשות שנאחז בהם בחינת טומאת המלך, שהוא בחינת טומאת מת, שזהו בחינת פרה אדומה שמתארת מטומאת מת שנמשך עליהם על ידי חטא העגל. שבשביל זה באה הפרה אדומה, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, תבוא אמו ותקנח על בנה. כי עיקר חטא העגל היה על ידי שפגמו בכבוד משה ותלמידיו, על ידי שלא האמינו שגם אחר הסתלקות משה, שהוא בחינת הצדיק האמת, גם אחר כך דבריו חיים וקיימים לעד, וצריכים לקיים דברי תורתו לנצח תמיד. כי דבריו הם דברי אלוקים חיים אשר הם קיימים לעולם, כמו שכתוב, ודבר אלוקינו יקום לעולם. כי עיקר פגם העגל היה שהיו סבורים שכבר מת משה, כמו שכתוב בפירוש רש"י על פסוק, וירא העם כי בושש משה וכו'. ואז אמרו לאהרון, קום עשה לנו אלוקים אשר ילכו לפנינו, כי זה משה האיש לא ידענו מה היה לו. היינו, שעשו עצמם כאילו אינם חולקים על משה בעצמו, רק הם אומרים שעניין משה אינם יודעים מהו, בחינת כי זה משה האיש לא ידענו וכו'. רק אתה שכבר מת, את דעתם צריכים לבקש אחר במקומו. ונבוכו בדעותיהם המשובשות על ידי זה בעצת ראשי הערב רב, שקיבלו אותם עליהם לרב ולראש, מחמת שהיו יכולים לעשות מופתים על ידי שמות טומאה. כמו שאמרו אבותינו ז"ל שהיו שם יונוס ויומבוס, שהם השליחו השם לתנור האש וכו', עד שאמרו קום עשה לנו אלוהים אשר הלכו לפנינו. ועיקר חטאם וטעותם הזה היה על ידי שלא האמינו במה שלפניהם אמת ברור וזך ומתוקן, שהוא תורת משה אמת שקיבלו בסמוך. ועדיין תלמידיו הקדושים קיימים שהם אהרון וחור ויהושע וכו'. ואפילו לפי טעותם שמת משה, היה להם ללך לתלמידיו הקדושים ולשאול מהם הדרך אשר הלכו בה. אבל ראשי הערב רב יטעו אותם עד שמעשו בתורת משה שכתוב בה בפירוש לא יהיה לך אלוהים אחרים וכו'. ובחרו לילך בעצת ראשי הערב רב ועשו את העגל, ולא רצו לציית את תלמידי משה שמיחו בהם על זה והרגו את חור, עד שנתיירא אהרון מהם והוכרח לעשות חפצם, שלא יהרגו חס ושולם ולא יהיה להם תקנה כמו שאמרו רבותינו ז"ל. ופרה אדומה מתארת מזה, כי עניין פרה עמוק עמוק מאוד, שעל זה נאמר אמרתי יחכמה והיא רחוקה ממני. היינו, כי על ידי מעשה הפרה ממשיכין השכל העמוק והגבוה מאוד של הצדיק האמת הגדול במעלה הנ"ל, שהוא בחינת משה, שעל ידי זה יכולים לרפות החולה והנמוך ביותר, אפילו אותן שנפלו לסיטרא דמותא. כי פרה אדומה הוא בחינת תוקף כלליות כל הדינים, שהם בחינת תכלית הצמצומים, שמהם אחיזת כל הדינים כידוע. כי כל הצמצומים שהשם מטבח מצמצם אורו הכל לטובה, בשביל לגלות ולהעיר אורו הגדול שהוא השגת אלוקות על ידי זה דייקה. כי בלא צמצומים אי אפשר לקבל מחמת ריבוי אור. וכמו שהתחיל בהתורה הנעל שהשגת אלוקות אי אפשר לקבל כי אם על ידי כמה צמצומים. אבל בכל מקום שיש צמצום יש אחיזת הדין, ומאלו הדינים נשתלשל אחיזת הקליפות כידוע. והכל בשביל הבחירה. כי השם מטבח צמצם אורו באופן שיהיה בחירה לבני אדם. צדיקים ילכו בם ופושעים ייכשלו בם. כי הצדיקים שמשברים תאוותם ומבטלים אחיזת הקליפות מהצמצומים, הם זוכים להשיג דרכי הצמצומים, עד שזוכים על ידם דייקה להשיג השגות אלוקות. עד שזוכים להכניס השגות אלוקות גם בהפחותים מאוד כנל. ורשעים להפך, שעל ידי שאין המשברים תאוותם, ואין המכניעים עצמם לגדולי הצדיקים הנעל, על ידי זה נכשלים על ידי אחיזת הקליפות שנאחז בהצמצומים, ונעלם ונסתר מהם אורו על ידם. ועל כן, אחר מעשה העגל שישראל נכשלו כל כך, אחר סמוך שקיבלו את התורה בקולות וברקים ובאותות נוראות כאלו, וכל זה מגודל כוח הבחירה, וכמובן במקום אחר מזה, אז חמל השם מתבאך על עמו ולימד את משה מעשה המשכן, שהוא בחינת הבית המקדש, שהוא בחינת כלל כל הצמצומים הקדושים שעל ידם משיגים אלוקותו יתבאך. כי כל מעשה המשכן, קרשיו, קרסיו, בריחה ועמודה והדנה והיריות וכו'. וכל הכלים הקדושים, ארון ושולחן ומנורה וכו', וכל פרטיהם וציוריהם, כולם הם בחינת צמצומים קדושים ונוראים להשיג השגות אלוקותו על ידי זה. כי עיקר חיות השכל הנ"ל שעל ידו משיגין אלוקותו הוא על ידי אור הפנים שמאיר בבית המקדש שהוא בחינת המשכן, כמו שכתוב שם בתורה הנ"ל. ועל כן ציווה שיתנו כל אחד נדבת ליבם לצורך המשכן. כי נדבת לב זה בחינת צדקה וחסד שעל ידי זה חותכין את המלכות שהוא השכל הנ"ל ומעלין אותו אל אור הפנים המאיר בבית המקדש שהוא בחינת המשכן וכנ"ל. כ"ג ועיקר התיקון שבבית המקדש ומשכן היה על ידי מעשי הקורבנות שהיו מחפרין על כל החטאים. כי אדם חטא מביא בהמה לקורבן. כי על ידי החטא נסתלק ממנו הדעת של השגת אלוקות, ונעשה מסך המבדיל בינו ובין השגת וידיעת אלוקותו יתברך, כמו שכתוב כי אם עוונותיכם היו מבדילים ביניכם לבין אלוקיכם, ואזי צריך להביא בהמה. והכהן מקריבה לקורבן אחר מיתתה, על ידי השחיטה לשם קורבן. כי הכהן מקבל כוח ממשה רבנו שמשך את אהרון ובניו שהם כלל קדושת הכהנים היוצאים מהם. עד שבגודל כוחו של משה הם יכולים לעלות את הבהמה לקורבן, שימשיכו שכל נפלא על ידי אור הפנים שמאיר בבית המקדש ובמשכן, ששם נעשים כל הקורבנות. עד שעל ידי גודל עוצם מערת השכל הזה יעלה גם חיות הבהמה למקום שתעלה. עד שעל ידי זה יהיה נמשך רפואה וסליחה לאחותה. כי עיקר תיקונו על ידי שנמשך שכל גדול מאוד, על ידי כוח הצדיק האמת, שעל ידי השכל הזה מעלין החיות והניצוצות והגלגולים שהיו מלובשים ברוח הבעמיות, שגם הם יהיה להם עלייה ותיקון. כי הצדיק הגדול יכול לרפות ולתקן הכל בגודל שכלו, ועל ידי זה ניתקן החוטא שהביא הקורבן, כי עיקר תיקונו על ידי כוחו של הצדיק הגדול שנמשך על ידי הקורבן וכנ"ל. כ"ד אבל פרה אדומה היא חידוש נפלא ביותר, כי כל מעשה הבחוץ, כי כל הקורבנות באים לפנים לתוך בית המקדש, ששם מאיר אור הפנים, שעל ידי זה עיקר התיקון כנ"ל. אבל פרה המעשה בחוץ, רק שמסתכלים מרחוק על בית המקדש ששוחטים אותה כנגד פתח בית המקדש. כי על ידי מעשה פרה אדומה ממשיכים שכל גבוה ועמוק יותר ויותר שאי אפשר להשיגו כלל, שעל ידו יכולים לתקן ולתאר אפילו מטומאת מת שהוא אבי אבות הטומאה. כי עיקר גזרת המיטה היא מחמת עניין עלה, מחמת שעל ידי חטא אדם הראשון אי אפשר להשיג בשלמות השגות אלוקות בחייו. על כן האדם מוכרח למות, ואז נתווסף עליו אור גדול שאי אפשר לקבלו בחייו בעודו בגופו. ואז יוצאת נפשו ונשאר גופו לבד ונאחז בו סיטרא דמסאווה מאוד. ותיקונו על ידי הקבורה באפר, שאז חוזר לתכלית הצמצום הגשמי ביותר שהוא גשמיות האפר. ושם נתבלה זוהמתו ונפשו עולה למעלה עם זוכה, והכל כפי מעשיו בעולם הזה. וצריך להתמאמה, לשקוב ולהתבלה באפר לתחיית המתים, שאז יהיה גמר התיקון של כל אחד. כי במשך הזמן ומיום מיטתו עד התחייה, נפשו מזדככת כפי מעשיה, ועולה עד מקום שיכולה לקבל משם תיקון. דהיינו שיהיה נמשך עליה הערת השכל הנ"ל, שתוכל להאיר גם בגופה השגות אלוקות לאחר התחייה, שאז עיקר התיקון, להשיג ולדעת אלוקותו ידבח. ועל כן באמת עיקר התקווה והתיקון של כל אחד הוא על ידי הצדיק האמת הגדול במעלה, שזכה להתקרב אליו בחייו. כי אחר כך קשה מאוד מאוד להתקרב, כמו שכתב אדוננו מורנו ורבנו ז"ל. חפה. וזה בחינת מה שכתוב בפרשת פרה, זאת התורה אדם כי ימות באוהל. ודרשו רבותינו ז"ל, אין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליה. וזהו כי ימות באוהל, באוהל דייקה. זהו בחינת שממית עצמו ומוסר נפשו בשביל שיהיה נשאר באוהל תורה שהוא אוהל הצדיק האמת. בבחינת ויהושע בן נון נער לא ימיש מתוך האוהל. ועל כן כל המקורבים לצדיקי אמת נקראים יושבי אוהל בבחינת ויעקב אשתם יושב אוהלים. ודרשו רבותינו ז"ל אוהלו של שם ועבר, שהיו אז הצדיקי אמת. וכתיב כל רינה וישועה בעולי צדיקים. והכתוב מבשר שלעתיד ישבו כל ישראל בעולי הצדיקי אמת והתקרבו עליהם, כמו שכתוב עוד אושיבך באוהלים כימי מועד, כמו שפרש רש"י שם, כימי מועד הראשון שהיה יעקב אשתם יושב אוהלים. היינו כנ"ל. זהו בחינת אדם כי ימות באוהל, שעיקר תיקון האדם, עיקר קיום התורה הוא כשממית עצמו בשביל האוהל, היינו בשביל שיתקרב לצדיק האמת, שזהו בחינת יושב אוהל כנ"ל. וזה עיקר תיקון מעשה פרה אדומה, שהיא כלליות כל הצמצומים, שהם בחינת תוקף הדמומיות הדינים. וכל מעשה הבחוץ, שעיקר תיקונה על ידי משה דייקה. כי כל הפרות היו צריכים לקדש מאפר פרה של משה רבנו. כי מעשה הפרה שהוא להמשיך השכל הגדול העמוק הנ"ל, לתאר מטומאת מת, דהיינו לתאר אותן שנפלו ביותר לבחינת סיטרא דמותא, זה אי אפשר כי אם על ידי גודל כוחו של משה שהוא בחינת הצדיק הגדול במעלה הנ"ל, שיש לו כוח לתאר הנופלים מאוד כשאוחזים עצמם בו באמת במסירת נפש כנ"ל, ולהכניס גם בהם השגות אלוקות שזה עיקר תקוותם ותיקונם וכנ"ל. חפב. ואחר כך קוראים פרשת החודש, שהוא בחינת קידוש החודש, שהוא תיקון ומילוי פגימת הלבנה, שיהיה אור הלבנה כאור החמה. כי חמה ולבנה זה בחינת שכל עליון ושכל תחתון הנ"ל, כידוע. ועל ידי פגימת הלבנה נפגם השכל הנ"ל ואין יודעין להשיג אלוקותו ידבח. ומשם באים כל הפגמים. ועל ידי מצוות קידוש החודש מתקנים זאת וממלאים פגימת הלבנה, שיהיה הלבנה שהיא בחינת חוכמת התאה, בחינת מלכות, בחינת השכל הנ"ל, שיהיה בשלמות, שיוכלו לקבל ולהשיג על ידו אור השכל העליון, להשיג אלוקותו יתברך, שזו בחינת אור החמה כנ"ל. ואז יתקיים הכל ויתקיים והיה אור הלבנה כאור החמה, ויקוים כי מלאה הארץ דעה לדעת את השם וכו'. ועל כן קוראים כל זה קודם פסח שהוא ראש והתחלה תוכלל כל הרגלים. כי כל הרגלים הם זכר ליציאת מצרים שהיה בפסח. כדי שעל ידי כל התיקונים הנ"ל נזכה לקבל אור הפנים המאיר בשלוש רגלים, שעל ידי זה עיקר חיות המלכות שהוא השכל הנ"ל. כדי שנזכה להשיג אלוקותו ידבח, ויתקיים כי מצאתך מארץ מצרים מראינו נפלאות. שכמו שביציאת מצרים זכינו על ידי כוחו של משה לצאת מכל שערי טומאה, לכל שערי קדושה, עד שזכינו להשגת אלוקות במתן תורה, כן נזכה גם עתה בתוקף הגלות הזה לצאת מכל הטומאות ולעלות לכל הקדושות, עד שנזכה להשגות אלוקות על ידי גודל כוחם של הצדיקי אמת הגדולים במעלה כנ"ל. כ"ז. וזה בחינת עץ ארז ואזוב ושני תולעת שמשליכין לתוך שריפת הפרה. עץ ארז ואזוב זה בחינת שכל עליון ושכל תחתון. כי ארז גבוה מכל האילנות זה בחינת שכל עליון, שהוא בחינת השגת הצדיק הגדול. כי הצדיק נקרא ארז אשר בלבנון, כמו שכתוב צדיק התמר יפרח כארז בלבנון נשגה וכו'. ואזוב הוא נמוך מאוד, זה בחינת הקטנים הנמוכים מאוד, שהצדיק בעוצם עמקות חוכמתו הגדולה ומצמצם שכלו משכל עליון לשכל תחתון, עד שמכניס גם בהם השגות אלוקות, שזה עיקר החיים האמיתיים, חיים נצחיים של עולם הבא ותחיית המתים, שמשם ממשיכין עיקר הטהרה מסיטרא דמוטא וכנ"ל. וזה בחינת שני תולעת, שהוא מקשר הארז עם האזוב, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. זה בחינת העזות דקדושה, שעל ידי זה עיקר התורה והתפילה. כי כל אחד כפי עזותו דקדושה, כן זוכה לתורה, וכמו כן ותפילתו. חמבואר היטב בסוף התורה הנ"ל, ואין שם היטב. ואין שם היטב קשר וחיבור התורה הנ"ל. כי מבואר שם שעיקר תיקון השכל הנ"ל, שהוא בחינת מלכות, שעל ידו זוכים להשגות אלוקות, עיקר תיקונו על ידי החסד, שעל ידי זה חותכין את המלכות מהסטרא אחרא, מארבע מלכויות, מבחינת עמלק וכו'. וזה החסד מקבלין על ידי תוכחה בבחינת פיה פתחה בחוכמה ותורת חסד הלשונה. ועיקר התוכחה הוא כפי העזות שרואה בכל אחד אם הוא קדושה או להפך, שכמו כן הוא תורתו ותפילתו וכו' עיין שם. ועל ידי תוכחה הזאת מתגלה החסד, שעל ידי זה חותכין את הדלת הנ"ל בבחינת השכן הנ"ל מהסטרא אחרא, ומעלין אותה לאור הפנים שמאיר בשלוש רגלים, שעל ידי זה זוכין להשגות אלוקות אפילו הקטנים והנמוכים ביותר וכו', עיין שם ואבן. נמצא שעיקר התיקון והתשובה של כל אחד, שמחויב לקבל תוכחה מהצדיק האמת, כדי לשוב אל התורה והתפילה, עיקר תיקונו על ידי העזות דקדושה, שעל ידי זה עיקר תיקון התורה והתפילה, שעל זה מוכיחו הצדיק האמת, ועל ידי זה שמקבל תוכחתו ושב להשם מטבח, ומחזק את עצמו בעזות דקדושה לבלי להתבייש מפני המלעיגים, כמבואר בהתחלת השולחן ערוך אור החיים, וכמו שהתחיל הטור הקדוש בתחילת אור החיים, יהודה בן תימה אומר ועז כנמר וכו'. כי עיקר התחלת היהדות הוא על ידי עזות דקדושה, בפרט בדורות ובעתים הללו. וכמו שדרשו רבותינו ז"ל, מפני מה ניתנה תורה לישראל, מפני שאין עזין וכו'. ועל ידי זה זוכה לתורה ותפילה. נמצא, כשמקבל תוכחה זאת, על ידי זה נתגלה חסד הנ"ל, שעל ידי זה קוצרין וחותכין את הדלת וכו' מהסטרא אחרא, וזוכין להשגות אלוקות וכו' כנ"ל. נמצא שעיקר התיקון של השכל הנ"ל, שיזכה להשגות אלוקות, אפילו הקטן והנמוך והשפל מאוד, הוא רק על ידי עזות דקדושה וכנ"ל. וזהו בחינת שני תולעת, שהוא מקושר, שהוא מקשר ומחבר הארז עם האזוב, שהם בחינת התחברות והתקשרות השכל העליון עם השכל התחתון, שעל ידי זה מכניסין השגות אלוקות גם בנמוכים ביותר כנ"ל. כי שני תולעת זה בחינת עזות דקדושה של עם קדוש ישראל הכשרים והתמימים, שהם קטנים ונבזים ביניהם מאוד בבחינת תולעת ממש, בבחינת ואנוכי תולעת ולא איש. ואף על פי כן, הם עזים וחזקים בדעתם מאוד מאוד כנגד המתנגדים והלצנים והמלעיגים. כי השם יתברך והצדיקי האמת מחזקים אותם מאוד בעזות דקדושה בבחינת אל תראי תולעת יעקב מתי ישראל וכו'. הנה סמתיך למורג חרוץ חדש בעל פיפיות תדו שרים ותדוק וכו'. כי עיקר התחזקותנו עתה בגלות המר הזה מכל הצדדים הוא בבחינת תולעת. כמו שאמרו אבותינו ז"ל, מה תולעת אין כוחו אלא בפה, כך ישראל אין כוחם אלא בפה. ועל זה עיקר סמיכתנו ותקוותנו ותוכלתנו. וזה בחינת שני תולעת, בחינת הדיבור פה, שהוא עיקר ההתחזקות והעזות של ישראל הקשרים, בחינת כחוט השני שפתותייך. כי עיקר העזות הוא בהדיבור שצריכים לידייך להשיב בעזות דקדושה לאפיקורסים והמתנגדים והחולקים והליצנים. בבחינת ודע מה שתשיב וכו'. ולבלי להתבטל בליבו ולבלי להתבייש נגדם כלל. וכמו כן זוכין לתורה ותפילה כנ"ל, שכולם תלויים בדיבור פה. כי עיקר התורה הוא בפה, כמו שכתוב, כי חיים הם למוצאיהם, למוציאיהם בפה, כמו שדרשו רבותינו ז"ל. וכן התפילה הוא בפה דייקה, בחינת אדני שפתי תפתח. ושם בדיבור עיקר העזות דקדושה בבחינת ואזוז נוראותיך יאמרו, וכתיב וגבורתך ידברו. וזה בחינת שני תולעת, בחינת כחוט השני שפתותייך וכנ"ל. וזה בחינת לא תראה לביתה משלג ככל ביתה לבוש שנים, שנאמר בשבח התורה. ומכנה שם כל שבח התורה בבחינת לבושים, כמו שכתוב שם להלן מרבדים עשתה לה וכו', ועל ידי זה נודע בשערים בעלה וכו'. סדין עשתה ותמכור וחגו וכו', עוז והדר לבושה וכו'. נמצא שחוט השני שהוא בחינת לבושים, כי מהם עושים לבושים, הם בחינת הזות דקדושה של התורה, בבחינת עוז והדר לבושה. ועל ידי זה זוכין להשגות אלוקות כנ"ל. כי עיקר השגת אלוקות הוא על ידי בחינת לבושים, כי זה עיקר האומנות והחוכמה העמוקה של הצדיק האמת הגדול מאוד, שיודע להלביש את חוכמתו הגבוה בכמה וכמה לבושים, עד שיכול להורידה ולהכניסה בנמוכים מאוד, עד שגם הם יזכו להשגות אלוקות כנ"ל. שזהו בחינת נודע בשערים בעלה, נאמר שם בשבח הקדוש הנ"ל, שהוא בחינת השגות אלוקות, שעל זה נאמר נודע בשערים בעלה כל חד כפומה דמשער בליבה, כמו שכתוב בזוהר הקדוש. שהוא בחינת השגות אלוקות שאי אפשר לדבר בזה כלל, רק הוא לכל חד כפומה דמשער בליבה, שזוכה לזה על ידי הצדיק האמת כשזוכה להתקרב אליו. ועיקר ההתקרבות על ידי הזות דקדושה כנ"ל. וזהו שהולך ומבאר שם עוז והדר לבושה וכנ"ל. וזהו שנשמח שם מיד, פיה פתחה בחוכמה ותורת חסד הלשונה. שזהו נאמר על התגלות החסד מתוך התוכחה הנ"ל, שהוא כפי העזות שרואה בכל אחד וכנ"ל. ועל כן נשמח לעוז והדר לבושה. כי עיקר התוכחה היא על עזות דקדושה שבזה תלוי כל התורה והתפילה. שעל ידי זה זוכין לחסד הנ"ל, בחינת ותורת חסד הלשונה. שעל ידי זה זוכין לשכל הנ"ל, שעל ידי זה באים להשגות אלוקות אפילו הנמוכים מאוד וכנ"ל. ועל כן שני תולעת, בחינת הזות דקדושה, מחבר ומקשר הארז עם האזוב, שהוא בחינת השכל העליון עם השכל התחתון. שעל ידי זה מכניסין השגות אלוקות בנמוכים וקטנים ביותר וכנ"ל. וכל זה משליחין לתוך שריפת הפרה אדומה ששורפין אותה באש, שהוא בחינת לבת אש, שהוא בחינת צמצום הקדוש של השכל הנ"ל, כמו שכתוב שם בתחילת התורה הנ"ל. וזה בחינת שחיטה, שריפה, הסיפה, הנאמר בפרה. כי על ידי כל הנ"ל זוכין לחתוך את הדלת, בחינת מלכות הנ"ל. מהסטרא אחרא, ולעלותה לאור הפנים שבשלוש רגלים. וזהו בחינת שלושת התיקונים הנ"ל, שחיטה, שריפה, הסיפה, כנגד בחינת השלוש רגלים. כי שחיטה זה בחינת פסח, שאז שוחטין את הקורבן פסח, כמו שכתוב ושחטו אותו כל קהל עדת ישראל וכו'. שריפה באש זה בחינת שבועות, בחינת ודבריו שמענו מתוך האש שהיה בשעת מתן תורה בשבועות, שזה עיקר בחינת השגת אלוקות. ועל כן כל עיקר תיקון הפרה היה באש, ששרפו אותה באש עד שנעשית אפר. כי עיקר התיקון על ידי בחינת אש הנ"ל, בחינת וירא מלאך השם אליו וכו' וכנ"ל. אספה זה בחינת סוכות שנקרא חג האסיף. כי עיקר הטהרה מסיטרא דמותא הוא על ידי שמעלין את הדלת הנ"ל מהסיטרא אחרא ומכהין אותה על ידי אור הפנים שמאיר בשלוש רגלים, שעל ידי זה זוכין להשגות אלוקות וכנ"ל. חפתת. וזה בחינת עדינו העצני, הנאמר בדוד המלך עליו השלום. כמו שדרשו רבותינו ז"ל, בשעה שעוסק בתורה מעדן עצמו כתולעת, וכשיוצא למלחמה הוא קשה כעץ. נמצא שעזות קדושה הוא בבחינת תולעת, שהוא נבזה בעיניו כתולעת, ואף על פי כן הוא חזק מאוד במלחמה בעזות קדושה כנגד החולקים, שיהיה מצחו חזק לעומת מצחם וכנ"ל. כי כבר מבואר במקום אחר, בהתורה חותם בתוך חותם, שעזות קדושה נמשך מבושת עיין שם. וזה בחינת שני תולעת, הנזכר לאל, שהוא בחינת עזות דקדושה כנ"ל. כי די כי על ידי שהוא נבזה בעיניו נמאס, כתולעת ממש, בבחינת ואנוכי תולעת ולא איש. הוא מתבייש בעיני עצמו על מעשיו שעיניו כהוגן. על ידי זה די כי הוא אז כנמר בעזות דקדושה נגד הרוצים למונעו מן האמת חס ושולם. שזהו בחינת עדינו העצני שנאמר בדוד, ועיין במקום אחר מזה. סוגריים, שייך לאל. לעניין מה שכתוב על פסוק לא תירא לביתה משלג ככל ביתה לבוש שנים, שהוא בחינת עזות דקדושה. וזה עניין מה שכתוב במקום אחר, שזהו בחינת מה שדרשו חכמנו ז"ל על פסוק זה, ככל ביתה לבוש שנים, אל תקרי שנים אלא שניים, שכל דברי התורה מלובשים בחפל, נתון תיתן, ארנק תעניק, פתוח תפתח. כל אלו מצילין אותו משלג גהנם, עד כאן לשון רש"י. היינו, בחינת עזות ועקשנות תקדושה כמו שהזהיר אוזל ואמר שצריך האדם להיות עקשן גדול בעבוד עש השם, כמובן בספריו הקדושים. וזה העניין של העקשנות, הוא התחזקות נפלא לבלי ליפול בשום אופן בעולם. כאשר שמעתי מכמה קשרים שעיקר התחזקותם היה על ידי זה. וזה בחינת ככל ביתה לבוש שנים, דהיינו שניים, בחינת כפול, פתוח תפתח וכו'. היינו, שכל קיום התורה תלוי בזה שהתחזק לשנות ולכפול כל עובדה טובה או לימוד התורה שהתחיל להרגיל עצמו. שהתחזק בכל פעם לחזור ולעשות אותו הדבר שבקדושה אפילו אלף פעמים. אפילו אם עובר עליו מה שעובר. כי זה עיקר קיום התורה שצריכים להיות עקשן גדול בעבוד עש השם. לעשות הדבר שבקדושה אפילו בדרך עקשנות. אפילו אלפים פעמים. ולבלי להסתכל על שום חלישות הדעת שהבעל דבר והסטרא אחרא והליצנים מחלישים דעתו. רק לעשות ולחזור ולעשות הדבר שבקדושה אפילו אלף פעמים. בבחינת ככל ביתה לבוש שנים, נתון תיתן, פתוח תפתח. ולא ללמד על עצמו יצא, אלא על כלל כל התיר יצא. שצריכים לכפול הדברים שבקדושה כמה פעמים. כי מיעוט רבים שניים, ועל כן שניים מרמזין על ריבוי בלי שיעור. וכמו שדרשו רבותינו זה על פסוק זה, נתון תיתן אפילו אלף פעמים. וכן בכל התורה כולה וכנ"ל, וזהו עיקר ההתחזקות כנ"ל. וזהו, לא תירא לביתה משלג, היינו הגיהנום של שלג כנ"ל. כי יש גיהנום של אש וגיהנום של שלג, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. היינו, גיהנום של אש מגיע על שנתחמם לדבר עבר רחמון אל יצלן כמובן. אבל גיהנום של שלג הוא על חלישותו אחר כך, כשבא לו התעוררות לתשובה. כי הכל מלאים חרטות כמו שאמרו אבותינו ז"ל. אבל על פי רוב, עיקר עיכובו מתשובה, הוא מחמת חלישות הדעת, שנדמה לו שאינו מועיל לו עוד תשובה לריבוי עוונותיו העצומים מאוד. ובפרט אותן שהתחילו כבר להתעורר משנתם להתחיל לשוב להשם מטבח. ועסקו בתורה ובמצוות איזה זמן זמנים, ואחר כך נפלו מזה. העיקר הוא מחמת חלישות הדעת, מחמת שיודע בעצמו שכבר למד תורה ועשה כמה מצוות וכו'. ואף על פי כן התגבר עליו היצר הרע כל כך, כאשר יודע כל זה האדם בנפשו. ומי שנשאר בזה חס ושולם, הוא מניח עצמו ליפול על ידי הסתות ורעיונים של הסתרא אחרא כאלה וכאלה, הוא נידון על זה בגיהנום של שלג שהוא קרירות עצום ומר, שהוא מידה כנגד מידה, כי על כשנתקרר אחר כך על ידי חלישות הנעל, על כן נידון בקרירות של שלג של גיהנום. וזה הבחינת מה שמובע בדברי רבותינו ז"ל, שיש שדנין אותם בגיהנום חציו של אש וחציו של שלג. היינו כנ"ל, שדנין אותו על חימום העבירה בגיהנום של אש כנ"ל, ועל שנתקרר על ידי חלישות הדעת ולא התחזק בתשובה כנ"ל, דנין אותו בגיהנום של שלג וקרירות כנ"ל. ואתה מחובר יפה הפוסוק כנ"ל, לא תירא לביתה משלג, שהוא בחינת קרירות, ככל ביתה לבוש שנים, בחינת שניים, בחינת כפל, נתון תיתן אפילו אלף פעמים, וכן בכל התורה והמצוות. היינו בחינת התחזקות על ידי הקשנות עצום לבלי להניח את מקומו. רק להתחזק, לקיים ולחזור ולקיים לימוד התורה וקיום המצוות, כל מה שיוכל לחטוף בזה הצל עובר כל ימי חייו, אפילו אם יעבור עליו מה. ועל ידי זה לא תירא לביתה משלג שהוא קרירות, מאחר שלא הניח לקרר עצמו מתירי ומצווס על ידי חלישות וקרירות שהפיל הבא הדבר בדעתו. רק התחזק בכל פעם לחטוף איזה טוב ולחזור ולחטוף, בבחינת ככל ביתה לבוש שנים כנ"ל. ועל כן בוודאי לא תירא לביתה משלג וכנ"ל. וזה שכתוב בנחמות של ישעיה הנביא, שמחזקה מאוד להתקרב להשם מטבח אחר כל מה שעשו, השם חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר. היינו שהשם מטבח הרבה לישראל תורה ומצוות, כמו שדרשו רבותינו זה על הפסוק זה, כדי לזכותם לנצח על ידי זה, כדי שכל אחד כמו שהוא יוכל לחטוף תמיד איזה טוב, תורה ומצוות וכו', וכמבואר בדברנו מזה מקום אחר, והוא עם בזוז ושסוי וכו'. ואחר כך מחזקן ואומר, כי תעבור במים איתך אני וכו', כי תלך ומואש לא תיקווה וכו'. היינו שתנצל מגיהנום של אש וממים, שהם בחינת חמימות וקרירות כנ"ל. והכל על ידי התחזקות הנעל המרומז בפסוק השם חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר וכנ"ל. ועל כן אל תאמין בעצמך עד יום מותך, כי כשמגיע להמדרגה ששם יהיה תיקונו על ידי הצדיק האמת שיכול להעלותו, אז מתגבר כנגדו הרע שבאותו דרגה, הוא מתפשט כנגדו כל כך בהסתות גדולות כדי להוקרו מן החיים חס ושולם. וזהו אל תאמין בעצמך, בעצמך דייקה, כי כשהוא בעצמו, דיינו שחולק עצמו מן הצדיק האמת, בוודאי אין לו להאמין בעצמו, כי ייפול באין סומך וכנ"ל. אבל מי שאוחז עצמו בצדיק האמת, הוא בטוח ממכשול ונפילה. כי תורתו של הרבי האמת תנחהו בעולם הזה ובקבר ובעת התחייה לנצח, בבחינת בהתהלך אחת תנחה אותך וכו'. כי האדם צריך לחיות בזה העולם, לברר כל המדרגות ולעלות מדרגה לדרגה, עד שיגיע לדרגה שאי אפשר להשיגה בגוף כלל. וזה אין זוכה כי עם יחידי סגולה גדולים במעלה מאוד מאוד, ובכוחם יש תקווה אפילו למי שאינם זכים, אפילו למי שאינם זוכים לזה ורחוקים מאוד מזה. והעיקר, כשחזקים באמונה בהשם יתברך ובצדיקי אמת הגדולים במעלה הנעל, ומוסרים כל לבבם ונפשם עליהם, והם יכולים להעלותם לשורשם לאתר דתנטילת מתאמן. וזה עיקר מלחמת המולק שבכל דור ודור, כי הוא מתגבר בכל דרגה, ומשם נמשך כל המחלוקת שבכל דור שמתגבר השקר נגד האמת. ועל זה נאמר, צופה רשע לצדיק וכו', השם לא יעזבנו בידו.